Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan-Mu. Tak perlu ku lihat tanpa ku selalu ku rasakan